Через звезди, да живе я като в рай. Ще си плащаш до безкрай. Молиш се с две ръце, да ме грабне туй море. Но очаквам друг късмет, да ме грабне някой ще. Веди, аз си.